Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie rozpoczął się Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej ostatnie próby przed koncertem Stinga. Belgijski rząd sprawdza podróże uchodźców, którzy często jeżdżą do swych krajów. O innowacjach w Warszawie rozpoczął się Międzynarodowy Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestniczą w nim startupy, czyli młode firmy technologiczne z Grupy Wyszehradzkiej, organizacje pozarządowe, politycy, ekonomiści i przedstawiciele wielkich koncernów. Po południu na Służewiec przyjadą premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którzy podpiszą deklarację warszawską. Na miejscu jest Sylwia Białek. Witaj, Sylwio. Powiedz, o co chodzi w tym dokumencie? Pomoc dla innowacyjnych firm, startupów, wspieranie konkurencyjności oraz transformacji cyfrowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej to zakłada deklaracja warszawska. Premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier zobowiążą się do promowania na arenie międzynarodowej naszego regionu jako centrum badań i innowacji. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki, który kongres otwierał, mówił, jak ważny jest to dokument. Możemy stworzyć pewien rynek, stworzyć wielkość, której brakowało. Każdy z osobna jesteśmy dość słabi, można powiedzieć. Ale jak scalimy nasze siły tu w Europie Środkowej, to mamy szansę na coś wielkiego. Mateusz Morawiecki mówił, że cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej to 65 milionów ludzi i PKB, które niedługo osiągnie 2 biliony dolarów, jest właściwie wyższe od włoskiego, porównywalne wkrótce z francuskim czy z brytyjskim, podkreślił wicepremier. Zaznaczył, że szansą rozwoju dla naszego regionu jest rewolucja technologiczna. Mamy tę waleczność, nie poddajemy się, wierzymy w to, że możemy odnieść wielki sukces, mówił. Po południu do uczestników kongresu dołączą premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Deklaracji warszawskiej nie chcą jednak podpisać wszyscy. Wynik referendum w Legionowie nie przesądza o zaniechaniu utworzenia metropolii, mówił poseł PiS Marek Suski. Mieszkańcy tej gminy zdecydowali większością 94%, że nie chcą włączenia do stolicy. W radiowej Trójce Marek Suski odniósł się do pytania, czy ten wynik oznacza koniec planów utworzenia metropolii warszawskiej. Być może w tym kształcie, mówił poseł, zwracając jednak uwagę, że mieszkańcy gmin innych mogą być innego zdania. Część Mazowsza zdecydowanie traci na tym, że jest z Warszawą, która osiągnęła już ten próg braku dotacji, a mamy w naszym województwie najbiedniejsze powiaty w Polsce, biedniejsze niż Ściana Wschodnia, które jeszcze muszą się dorzucać do Janosikowego. Gdyby zapytać w tych gminach, czy chcą wyłączenia Warszawy, to pewnie tam wynik byłby odwrotny. No, ci, którzy korzystają na tym układzie, nie chcą jego zmiany. Ci, którzy na tym tracą, będą chcieli. Zgłoszony do Sejmu przez posłów PiS projekt przewiduje powiększenie Warszawy o 32 gminy. A teraz zaglądamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam ostatnie próby, bo już za godzinę koncert Stinga. Jego występ to preludium do 55. urodzin Trójki. A jak udało się sprawić, że Sting wystąpi po raz pierwszy przy Myśliwieckiej? O tym opowiada Piotr Metz, szef redakcji muzycznej Trójki. Powiedziałem, że jesteśmy najfajniejszym radiem w tej części Europy. Pokiwał głową i powiedział, dobra, to wpadnę. To było kilka miesięcy starania się o to, żeby wystąpił przy Myśliwieckiej. To, że grał wczoraj na Torwarze 300 metrów od nas, powiem oględnie, nie przeszkadzało. To jest z całą pewnością spełnienie jakichś tam marzeń, dlatego że ja bardzo głęboko wierzę, że Osiecka to jest magiczne miejsce, bo w zasadzie każdy muzyk, który tu przyjeżdżał i zastrzegał się, tak jak zresztą brzmi na dziś jeszcze przed koncertem mowa ze Stingiem, że zagra trzy utwory, zostawał na więcej i wierzę, że dzisiaj będzie tak samo. Jak dodaje redaktor naczelny programu Trzeciego Adam Chlebowicz, to początek koncertowych niespodzianek dla słuchaczy, jakie przygotowaliśmy. Znani muzycy, którzy prowadzą swoje audycje, Waglescy, cała rodzina, Wojciech Wagleski, Fisze Made, zagrają specjalny koncert w ramach audycji Magiel Wagli. Będzie też Monika Brodka, będzie Gaba Kulka, Kroke, Tilaf, Dylan w interpretacji Filipa Łobodzińskiego. Najbliższy koncert na antenie 31 marca w piątek o 22.05 zagra Brodka. Belgijski rząd sprawdza podróże uchodźców, którzy często jeżdżą do swych krajów. Minister do spraw migracji Theo Franken poinformował, że systematyczne kontrole przeprowadzane są od ubiegłego roku. Ostrzegł, że osoby, którym udowodni się oszustwa, stracą przyznany im status. Pod lupą są osoby, które w Belgii zostały zarejestrowane jako uchodźcy. Tłumaczyły, że uciekały przed konfliktami i prześladowaniami w swoich krajach, że ich życie jest zagrożone. Jednak kontrole przeprowadzone w ubiegłym roku wykazały, że w tej grupie są oszuści, którzy często wyjeżdżają do swoich krajów i odwiedzają rodziny. Belgijski minister do spraw azylu i migracji mówi o wakacyjnych podróżach. Przyznaje, że skala nie jest duża, ale dodaje, że rząd w Brukseli nie będzie tolerował oszustw.

search in darkness with the rising of the sea. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Of worries, sea of fears, in our country only tears, in our future there's no past. If it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass. Inshallah, inshallah, if it be your will. Obiekcie trochę ponad godzinę. Sting w studiu imienia Agnieszki Osieckiej za 3 kwadranse i trochę na żywo i oczywiście transmisja w naszym programie. Proszę tego nie przegapić. A to nasza piosenka dnia, Inshallah, jest w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. 13:30 po 11:00. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna, dobroń. Wiosna. Może trochę zmian? Mam w ręce książkę Szczęśliwy jak Duńczyk. Od lat pokazują to różne statystyki, choć w tym roku zajęli 2 miejsce po Norwegii w World Happiness Report, a my Polacy na 46. pozycji wśród 155 krajów. Dlaczego te niespełna 6 milionów ludzi jest tak bardzo zadowolonych, skoro przez 9 miesięcy żyje w chłodzie, a w zimie od 15 nie ogląda słońca? Mają kapryśną aurę jak my. Dużo piją, zażywają leki antydepresyjne, podobnie jak my. Co to za szczęście? Na czym oparte? A jeszcze podatki płacą najwyższe na świecie. Pod koniec ubiegłego roku dużo i głośno mówiło się o hygge jako kluczu do szczęścia. To wszystko, co wprawia nas w dobry nastrój. Bo Duńczycy cenią sobie błogość, relaks, niespieszną radość z każdej chwili, a także stan nic nie robienia, czyli przewalanie się z kąta w kąt. Bardzo dbają o równowagę między pracą i czasem wolnym. Ale to trochę mało. Przyjrzyjmy się tym innym wartościom Duńczyków. Najpierw zaufanie. To zapewnia człowiekowi spokój. Na straganie warzywa, owoce, słodycze i puszka, do której wrzuca się pieniądze. Nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby nie dopłacić, a tym bardziej ukraść całą puszkę. W operze ludzie zostawiają płaszcze, a w nich portfele z pokaźną zawartością. I też nikomu do głowy nie przychodzi, żeby coś z tą zawartością portfela zrobić. Nie pilnują również bezrobotnych, bo oni sami naprawdę aktywnie szukają pracy. Duńczycy mają też ponad 80% zaufanie do rządu, policji, do sądów i urzędów. Uważą, że to piękna historia. Dania może pochwalić się także dobrym systemem oświaty, który stawia na rozwój osobowości i umiejętności. Szkoła jest za darmo, a stypendia dla każdego, bez względu na sytuację materialną, porówno. Szkoła nie produkuje prymusów i nie stawia na wybitnie zdolnych. Stopień trudności ustala się na takim poziomie, by służył większości. Chodzi o to, by rozbudzić w każdym z uczniów poczucie, że jego umiejętności i osobowość są cenne dla innych i że znajdzie sobie miejsce w społeczeństwie. Młodzi Duńczycy sądzą, że przekazanie dzieciom takich wartości jak tolerancja, uczciwość, odpowiedzialność jest ważniejsze niż finanse. W programach duńskich szkół również jest edukacja seksualna, ponieważ uważają, że satysfakcjonujący seks należy do zrównoważonego życia. Co najważniejsze w szkole, nauka ma być przyjemnością. Kiedy kończy Duńczyk 18 lat, wyprowadza się z domu rodzinnego. No i zaczyna niezależne życie. O tyle dobrze, że rodzice nie ingerują w wyborze kierunku studiów, nie wywierają presji, idź pracuj tam, a nie tu. Zresztą każdy Duńczyk dorywczo i dodatkowo pracuje od 13 roku życia, a w dorosłym życiu obowiązkowo ludzie pracują wieczorami i w weekendy. Ta wolność i niezależność są ważną kategorią mówiącą o szczęśliwości Duńczyków. Wierzą w siebie. Duńczyk mówi o sobie, mogę być tym, kim zechcę. A milionerem zostaje tylko osoba, która wpadnie na rewolucyjny pomysł. Nie są indywidualistami, lubią współpracować. Jak mówią, tam gdzie trzech Duńczyków, to i powstaje klub. Nie czują się też przytłoczeni podatkami, ponieważ mając zaufanie do rządu, wierzą, że pieniądze zostaną przeznaczone właściwie. Mają realistyczne oczekiwania i lubią drobne przyjemności. Na święta są praktyczni, kupują majtki, skarpetki, razem tańczą, śpiewają. No i zakładają te stowarzyszenia inicjatyw lokalnych. To jest naprawdę godne pozazdroszczenia, bo to jest wyższy poziom świadomości społecznej. W sprawie pieniędzy cieszę się z tego, co mam. Wyjeżdżają, wracają, a swoją flagą dekorują nawet choinki. Nie uważają się za lepszych od innych, ale każdy Duńczyk podpisze się pod słowami królowej Małgorzaty II. Jesteśmy ogromnie dumni ze swojej skromności. To taka nasza odwrócona megalomania. Niezwykle wyrafinowana. Skoro im tak dobrze, to dlaczego biorą antydepresanty? A to tłumaczą także swoją skromnością. Jako ludzie skromni, a zatem mniej zażenowani własnymi słabościami, przyznają się, że czują się źle i że potrzebują pomocy, bo ich fundament to czerpanie radości z życia, dlatego bez przerwy stwarzają sobie okazję do tej radości. Co mi sprawia przyjemność? Z czego jestem zadowolony? Co mogę zrobić dla innego? Żeby poczuł się dobrze, to ja będę miał się lepiej. To dzisiaj na tyle. Pozdrawiam, Grażyna Dobroń. Dunka. Ja też Duńczyk i Michał też Duńczyk i Sylwia też Duńczyk. Szczęśliwy jak Duńczyk. Grażyna Dobroń. Jeszcze jedna płyta otwarta właśnie przed chwileczką. 19 minut, jeszcze raz, 19 minut po 11. duchach i o strachach. To oczywiście Michael Jackson, 24 minuty po 11, bo to się zwykle tak zaczyna. Thank you. jeszcze dwa słowa w sprawie instrukcji obsługi człowieka, bo Graszka zabije najpierw Sylwię, potem mnie, a potem Michała. Miałem powiedzieć, że mamy kilka egzemplarzy książki, SMS 71335, to w sprawie Szczęśliwy jak Duńczyk, dlaczego oni są właściwie szczęśliwi. Grażyna Dobroń wróci w poniedziałek i wtorek. A teraz jest godzina 11.30. Mówiłem, że gości będzie moc. Mamy następnych gości. Pani Marta Karsz, dzień dobry. Dzień dobry. I Makoto Kuria. Dzień dobry. Dzień dobry. How many... przepraszam. Ile Polski... pomyślałem, że możemy rozmawiać po angielsku, ale jeżeli mamy panią, która świetnie zna japoński, to skorzystamy, bo japoński będzie brzmiał na antenie pewnie fantastycznie. Ile polskich słów Makoto zna? Polandoko de dore grai no kotoba shitte masu ka? Hotondo shitanai. Za bardzo nie zna. Tak myślałem. A jak to się stało, że poznał Sylwestra Ostrowskiego? Właśnie słuchaliśmy ich wspólnego nagrania. Ano, Sylwestra ni oai shita no wa douyu kikkake deshita ka? Kore wa ne, Yamaha ga issho, ano, bokura Yamaha no artystu nande, Yamaha shoukaishite kuremashita. Ponieważ Makoto jest artystą Yamahy, Yamaha przedstawiła sobie artystów. Okej. Okay. A chciałem zapytać, czy interesują go skoki narciarskie? Ski jump wa suki desu ka? Jump shita koto nai kedo, miru no wa suki desu ne. A nigdy nie skakałem, ale lubię oglądać. Nie, no bo właśnie chciałem powiedzieć, że nasi są najlepsi na świecie, ale to, co robi Noriaki Kasai, to jest w ogóle niewiarygodne. On ma 45 lat i właśnie jest znowu w pierwszej trójce. Ano, saikin Polandojin wa sugoi yushu nan desu kedo, Nihonjin mo sugoi desu ne. Ano, Kasai-san wa 45 sai nano ni, subarashii くとんでますね。 日本人はね、なんかそういう練習するのがすごく得意だと思います。すごい努力をする人だ、あの人種だと思います。 Makoto uważa, że Japończycy to są osoby takie, które bardzo dużo koncentrują się na treningu, także no, może to jest właśnie zasługa tego. Makoto wystąpi na koncercie wyjątkowym lada moment. Proszę powiedzieć, poprosić, żeby coś o tym koncercie opowiedział, ale żeby mówił tak do mikrofonu bardziej. もうちょっとマイクの方に。はいはい、わかりました。オッケーです。あの、今日コンサートなんですけど、ちょっとこのコンサートについて話していただけますか?はい。これは今日あの、僕のピアノをメインにして、ポーランドと日本が、そういうフレンドシップですね、を表現できるようなコンサートにしたいと思ってます。Dzisiaj będę grać na fortepianie. No i w koncercie wezmą udział również polscy muzycy, także mam nadzieję, że uda nam się stworzyć bardzo dobre polsko-japoński team. No właśnie, to koncert dzisiaj w studiu imienia Lutosławskiego. Nie, dzisiaj o Osieckiej, tak, o 19 tak. W naszym studiu. Teraz Sting za pół godziny, a o 19 Makoto. Proszę powiedzieć o swojej nowej płycie. Ano, jibun no ichiban atarashii saishin no ano albumu nitsuite hitokoto onegai shimasu. Ima Acoustic Weather Report tteiu desu ne. Acoustic de Weather Report no ongaku wo atarashii kaishaku wo shiteiru unitto wo yatte, ima sore wo nihon juu de tsuwa shite masu. Właśnie stworzyłem nowy zespół, który nagrał płytę Acoustic Weather Report i w tej chwili jestem w trakcie trasy koncertowej po całej Japonii właśnie z tym materiałem. A jak będzie wyglądał dzisiejszy koncert? Bo wiem, że będą dwie części. Kyou no konsato wa donna kanji desu ka? Ano, nibu ni wakarete ru no wa wakatte masu kedo. Hai, ichibu de wa boku no piano solo to nihon no w pierwszej części chciałbym Państwu zaprezentować moją muzykę solo, w której będzie można wyczuć pewne japońskie motywy. Mm-hmm. A w drugiej części nie wystąpią była? Polscy artyści, gościnnie. Tak, nie była? Nie była. Kocikara, to Yuzi, to Marek, nie? A w drugiej części będzie fantastyczna współpraca z polskimi muzykami, z Jerzym Małkiem, Michałem Miśkiewiczem i Andrzejem Święcem. Mm-hmm. A jak ci się podoba tutaj w Polsce? Polando wa ikaga desu ka? Mo ne, nando mo kiteru shi, mo daisuki na kuni da shi, ano, oukyuu de mo hora ensou shita koto ga, ano, Mishuka Democracy no 25周年 kinen no toki ni wa, oukyuu de mo boku ensou shiteru no de, ano, ironna Poland to Nihon no bridge no bubun de ensou shite kiteru no de, kore kara mo sore o tsuzuketai to omaimasu. Bardzo lubię Polskę. Nie jestem tym razem po raz pierwszy. Byłem tutaj już wielokrotnie. Miałem okazję nawet występować na Zamku Królewskim. Także mam nadzieję, że będę mógł kontynuować tą współpracę pomiędzy Polską, Japonią i budować właśnie, to się mówi, kakehashi po japońsku, czyli te mosty między Polską i Japonią. No ale niestety u nas tak pięknie wiśnie nie kwitną. Ale temu zanę nagara Polandu, a sakura ga sono ni kirei ni saite nai desu ne. Sakura no kyoku ga boku motteru nde, sono kyoku wo hikimasu. Ale ja mam utwór pod tytułem Sakura, także zagram dzisiaj wieczorem. No właśnie, państwa, i to tak. Właśnie za chwileczkę posłuchamy tego w wersji studyjnej. Wszystkiego najlepszego i miłego pobytu w Polsce. A po Polandu no taizai o tanoshinde kudasai. Arigatou gozaimasu, mo ippai tanoshimasu. No i to właśnie będzie Makoto. Soshite ne, eto 55-shounen kinen omedetou gozaimasu. I życzę państwu wszystkiego najlepszego z okazji 55 urodzin. A właśnie, dziękujemy bardzo. Sakura Garden, to właśnie będzie ten utwór. Makoto Kuria, pani Marta Karcz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O, jakie to ładne. Makoto Kuria dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19, a za kwadrans i trochę Sting w tym samym studiu. Napisał pan Tomasz, zrozumiałem po japońsku Acoustic Weather Report. Są powody do dumy. No tak, rzeczywiście. A ja mam dla państwa, jeśli już jesteśmy przy koncertach, zaproszenie na jeszcze jeden koncert. Tym razem na pierwszy dzień kwietnia, godzina 18, Sokołowski Ośrodek Kultury Sokołów Podlaski. To trójkowy festiwal Jazz z Wami. Zaprasza na koncert Niki Lubowicz. Nika nagrała płytę Nika's Dream, a teraz ma nominację do Fryderyk 2016 w kategorii debiut fonograficzny roku. Przypomnę, 1 kwietnia, 18, Sokołowski Ośrodek Kultury Sokołów Podlaski, Nika Lubowicz i jej zespół. Mamy zaproszenia. Sylwia czeka przy telefonie 2 2 7 3. You and me.

No i Blame Coco, córka została w Londynie, a Sting i synowie to coś tak jak wagle. Sting i synowie już za kwadrans w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pora kończyć audycję do południa. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Dzień Radia, niech będzie Radiohead na zakończenie. Zapraszamy do reklamy. Ja, Magda Gessler, moimi restauracjami zarządzam przez telefon. I dlatego wybrałam formułę Business Box w Play. Przytulam Was.